أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ديم ميغي تولون سي بونتو نياريل بي تاموي بيم دون واخ سي بانيخو بكان اك نان غاكو ورا خامي اك نان غاكو ورا جيما مويتو بايت بيم سي موجي واخ خمغا موي بيم نان استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقمي امرتك الخير لكن ما اتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي بلغي سي برده المدح مني وون امرتك الخير من لي مانغ لي ديغال ييو نان لا ديفال لو باخ ملال ني نكال كو باخ نكال كو ييو بايل لو بون لكن واي من دم اتمرت به لو باخ لولو من ديغلو ومكو من سان بوب مانام ديفومako وما استقمت تجوبما kon fama qawli lak astaqimi man may kan balan djubal comme djubu mo won meluma ni ma wara mel man may kan banan la djubal wa fofu la danele won waaw muni won walam wala tazawwatu yobulowuma ci tukki mu melni bu ne ci tukki qabla al mauti ndek may de nafilatan nafila yu bari ngir yonu tukki wu guddi tamay jëm al-akhirah walam usalli tajulli wa siwa fardin ludul ay farata walam asumi taworu matam ludul siwa fardin ludul ay farata waye comme mi ngi ngeum yalla ba legi rek mom ba legi baxna na jema rek fexé di gor gorlu ci nafile yi comme dafa tuddu julli nak tuddu kor motax danaka buntu bi ñew lool la koy commencé muni zalamtu sunnata man ahya zalama ila an ishtakat qadamahu durra min warami zalamtu toñna ana moyna topuma dal sunnata man yonu waju bax ja nga xamne ahya modan dundal manam modan leral az-zalama lendemi guddiya ila an ba mujju ishtakat di jambat manam di metti qadamahu nyari ndegom ya moy nyari tankam ya ad-durra ngir lor ngir metit min warami mu joge ci newi waaw yaronte bi lay junju sallallahu alaihi wasallam taxaw yim dan taxaw di julli guddii ba tanki di newi diko def parce que xamnañ ni mom li gëna siiw mom lim daan def nafila par guddi danaka 11 rakal la ndo ngay deg wala 13 go defé daaw ko wessu fa daan ya mais rakay ñoy guddu tellement muy tari tari ba muju xam nga bo taxawé lu yagg togo dara ji day wacc sa tanki bu yagge newi wo muy def na baaxul ci yaram mom nak mu da ko daan def même avant yalla diko yoni da daan bëri yu muy def xéetu jaamu yalla yoyu bien que julli amagul won comme niñu ko xamé bu ko defé sallallahu alayhi wasallam lool non dafa muju mu jeexital ci tanki ba tanki metti ay deg muju sax wa kërëm nan ko li yaangi ray sa bop té nga noppal sa bop xamni sa yaram am na ci yow aq yow yalla wacce na aya ci alquran ni li yaghfir lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara yalla jéggal na lepp lo mësa jital ci luy nuru bakkar ak lepp lu ñew yow na ngay sonal sa bop di jamm yalla di di ni di sonal te nga noppal sa bop mu tontu len ni len afala akunu abdan shakura même bu fekke yalla jéggal na ma sax xana man nak duma don jamm bu nek santa kon xana duma nek jamm bu sante yalla bu reconnaissance waaw kon mom mu japp ni nafile yoy mu ran nafile guddi reconnaissance la ko jappé à l'égard d'Allah muri kon salam tu togna moyna sunnata man yonu waju bax ja nga xamni moy yonent bi sallallahu alaihi wasallam ahya modan dundal modan leral az-zalama guddiya ila an mujjuba ishtakat di jambat qadamahu nyari ndegom ya nyari tankam ya ad-durra lorga metig min warami ngir newi ngir fut ngo gis nga kon fofu lam ni won walam usalli lay dello fi man julli wu bayina fi la tanena dama sopu kadan nafila guddik yep xana dama jema mel limam di nafila lol moy message والله اعلم من وشد من سغب احشاءه وطوى تحت الحجاره كشحا مترف الادم وشد تكون فاستيون موم وا جوجو جوباخ جوجو دان جولي غودي محمد صلى الله عليه وسلم فاستيون احشاءه دنجكاي جيتال موي وتام يي فارام يي دكو فاسول تكيون من سغب نخيف غوم خيف واو دران جيل بوم تاكو سي بير سي فاري ngir xef gum xef wa tawa mudan lem tahta al hijara di ci soufu dojja ci soufu xeer ya kashan wetam ga wala ndigam la mutrafal adami muy ndig lo xamni aji noy ji derna waaw muni mom sallallahu alayhi wasallam dafa nekkon ko xamni da dan jël ay xeer diko tek fi ci yaram bi ci weti xeer yu pla bu nopi tak ko bu ko defee bu xife xif bi duko sonal duko tere ligue duko tere jamm yalla waaw lolou nonu lay jinjou fi ni bu defee muy lo xamni tamit lu metti la xeetu jamm yalla yu metti dañu sax sayyidina jabir ibn abdullah mo netali ni bis bi nga xamni mom lañ doon def radiyallahu anhu bis biñ doon xex xare khandak xare lahzab biñ doon gas kamb yi non gaay lañ doon gas di gas di gas ba yexi fo xamni xeer wi def xeer wu reuy wu di ci kenn mënu ko bouger gaay dor dor ay pic xeer wi mënu bouger ñu dem moyon tabi sallallahu alayhi wasallam diko afedi amna ben xeer bo xamni mënu ci mëyu ci dara ñewal dimbali ñu ñu ñew muy soti len ci ndox ñu soti ndox ci xeer wi muy jox len ma pikki bi ñu jox ko pikki bi mu door muy bismillah door doorat doorat xeer wi tasaro muy for len ko ñu dem ay for ko bo bok na ci kemaane mi gën ma sax xeer yo xamne ay goor yi fonkal ku ñew door andi dooro do tojul mom mu ñew nak ni bismillah door ñet yoon mu toj ngay deg fofu nak bi muy seug di door ni nak jaabar neena ma gis wetam gi ni manam bu mi wacc ma gis wetam ma gis ay xeer tapé ci yaa mu takko ko ay ay bu ci ko xamni moy yonentu aduna bi ya lol triste wax deug yalla waye gis nga rek ndax rek djublu boroba muné warawadathu aljibalu shum min dhahabin an nafsihi fa araha ayyama shamami nena ku bax kokule warawadathu dan ko awante manam dan ñew diko setti diko sakku ñan ñoko dan setti aljibalu dajja khairi montagne yi wër makka ashummu di ay montagne yu kawé min dhahabin bëgg nek wurus ak khalis an nafsihi pour jëbël ko seen pour jëbël ñom jëbël seen bop yonenté bi sallallahu alayhi wasallam waaw lool yëpp ci ndigalu yalla nak fa araha mu wan leen mu dello leen ayyama shamami gep gum ci yëkkatiku ak deddu aduna waaw ñu falé wu xeer yoy lool lan la en fait histoire la bo xamni Sayyidina Jibril ci bopam alayhi salam mo ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam niko sa borom de mi ngi lay nuyu neena bo bëgge ñak gi nga nekké mu digël molem xeer montagne yi wër makka yeb ñu nekk ay wurs ak or nek sa alal bu ko defé nga leen jëfëndiko no bëgge do ko kuñ ko fi waxon tay yi ci ñun noy la mais mu ni dedet yalla bayima rek ma nekk jam bu tayé ma xif bu ëllëgé ma reg buma xifé da lay muñ fatali ko la buma reggé da lay sant rek waaw lol abu sahaba bu ñu wax abu umam al bahili netale nako radiyallahu anhu ñew na ci musnadul imam ahmad ak imam tirmidhi rahmatullahi alayhim waaw bi sax ci riwaya bobu daf ni sama daf ni sallallahu alayhi wasallam ci bobu mo netale ni araba alayya rabbi an yaj'al batha makkah dhahaban sama borom garal na ma manam proposé na ma pour mu def mbollem khuri makkay ak dojja ay wurus faqultu defal ma len wurus dal ma mom len faqultu maniko la ya rabbi deti way sama borom walakin bayel rek waye li fi nek kay ashba bayel may sour may reg yow man bis wa aju di khif yow man bis fa iza ju'tu buma khife tadarratu tarahlu jam ci yow wa iza shabi'tu buma regge nak hamiduka masant la wa dhakartuka fataliku way xam ki ka bax sallallahu alaihi wasallam muni wa akadat zuhdahu fiha daruratuha inna ad-darurata la ta'du 'ala al-'isam nena wa akadat faddalina zuhdahu dadd gogu mu dadd aduna ak fiha ca montagne ca xeer ye beugona nek wurs lako gëna faddali muni daruratuha moy soxla gi mu soxla wo manam mu aji wona 'ala al-'isam bo wala det aji wona ko ko dimbali ndimbal nek ni nak bo xamni ki mu joge sax mo gëna neexati muy yalla mi nga xamni mom bu la dimbalé dula laaj contrepartie waye téréwul muniko rek bayil ma nek jam parce que xamna ni nek jam mo gën lepp muni inna ad-darurata waye aajo nak mom la ta'du du jalgati 'ala al-'asami ci ko xamni dafa am 'asma dafa nek ma'sum mu tamo yonenti manam aajo lu mu tar du tax yonenti salita ñom du tax ñu fatte yalla ben yoon ngo muni wa kayfa tad'u ila ad-dunya daruratu man lawlahu lam tukhrij ad-dunya min al-'adam l'imam bukhari radiyallahu anhu dila poser question nak mune wa kayfa tad'u nan ngay wowe nan ngay prétendre daruratu man ila dunya jëm ci aduna jëm ci bëgg aduna daruratu man ajo wajo xamne sallallahu alayhi wasallam lawlahu budul won mom lam tukhraj desul genné aduna aduna min al'adami mu joge ci ñaka am mu joge ci neyam ki nga xamne mom ci bopam mom motax ñu bind aduna wala de tax ñu bind mam adama ak li fi nek yep ci ay nit ak dina asman ak suuf ak arash ak leneen lu dul mom mom sallallahu alayhi wasallam motax yalla bind yoy yep koku nan lay wëlbeetiko di soxla lool mom motax mu nis c'est tout à fait normal que sallallahu alayhi wasallam djublul aduna bi beggu ci dara sallallahu alayhi wasallam bu ko defé lool non day wone ni sallallahu alayhi wasallam soxlawul ci aduna bi dara soxlawul ci dara amna sax fum wax ni aduna bu amone ben valeur ci yalla valeur bu toll ni la fu yo rek ben la fu yo yalla eppante nak di baye yefer mu ci mus dara day wone ni aduna amul solo muni koku nak boko xamul moy kan parce que bo balay mi lay junjou rek nan la yoonu waja wacana ko defuma nam defone jaaruma ci ay tankam ak yoy fi nak mu tuddu ko direct ci turam ni muhammadun sallallahu alaihi wasallam ni muhammadun kuñu sant koku nga xamni ñepp ko amel ndukal muni sayyidul kawnaini mom moy sangu ñaari nekte fi moy aduna ak alakhirah wa thaqalaini mom moy sangu ñaari ndiji bop yi muy nit ak jinne wal fariqaini mom moy sangu ñaari waaso yi waaso moy etni wala race min urbin mo xam arab la wa min ajami akudul arab waaw ko muni ñaari nekete fi aduna ak alakhirah yep sidina xam moy sen sang ak lu fa nek nak malaka jinne yenen tak ñepp ci yam wa thaqalaini muni mom moy sangu tammi ñaari ndiji bop yi nit ak jinne tax ñu dalen ndiji bop Cheikh Ibrahim al-Bajuri nena rahimahullah parce que ñom saqal moy signifier lu dis lu lour parce que nité ginn dañu lour ñom ñoo disel aduna bi c'est eux qui ont habité la terre du fait que souf ci dis wala mo ni disay bi c'est surtout sen bakar yi ñi def suñu bakar yu bari motax aduna bi dis mo dañu diko saqal nena ñaar yu amna ñaar yu ñoy wal fariqayn mom moy tamit sangu ñaari waaso yi min urbin mo xam arab la wala min ajam wala kudul arab ajam moy kep kudul arab rek ngay deg arab ñom lañ lay considérer dal ni en arab kudul arab rek dañ lay duggal ci fami ajam pour simplifier non lañ yagg wax munin nabiyuna al amiru nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'am bala law nak turu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam muhammad ni jige ci daatu hamd bok alhamdulillah ñu bok rasina manam cient delo ñukal kagn yoy lay tek lolou da fay wone ni sallallahu alayhi wasallam afa ñun ñepp ko amel ñukal yep même ñu ñu julli dañ ko amel ñukal parce que mom bu ru won mom ñun duñu exister mom la yalla ndik créer a partir de mom mu créer ci lepp lu mënd do diku ñepp ko amel ñukal te biñu yalla créer a partir de mom bayyi wuñu non rek daf ñu xéewal budu won yonentou sallallahu alayhi wasallam nak yalla du xewal ken ken du mos dara ci yalla kon bu ko defé ñepp ko amel ndukal moy ki nga xamni ñepp ngoy sant ñepp ngoy dello ndukal sallallahu alayhi wasallam mun nabiyuna al amiru nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'am mun nabiyuna sun yonent bobu al amiru moy ki digle an nahi di ki tere fala ahadun amul kenn ko xamni abarra ya gëna deggu ya gëna yey fi qawli la ci wax dedet tamay tere wala na'ami wala ci wax waw tamay digle minhu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waw mom moy ki nga xamni mo gëna deggu ci wax waw digle wala ci wax dedet tere lutax koku alquran la suratu najmi kay yalla mo ni wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yaronte bi du wax muko ci banexu bakanam ci lolo ma neex lumu wax rek yalla moko ko wax yi moko ni wax ko moko dicte yenen aya yu koy prouver du jeex wama ataakumur rasul fakhuzuhu la yalla wax du len yenen bi andel rek jël len kon lol ndigal dañ ko wara top kon sallallahu alaihi wasallam bi ci dess muni man yuti'ur rasul faqad ata'a allah ku top yenen bi de sallallahu alaihi wasallam deug top nga yalla lolu gis nga def ko def mu nek tek tek la même chose bo topé yonenté rek cela dire ko top nga yalla ce qui veut dire que yonenté jom dafa am feu vert ci yalla pour guider aduna ak luddul aduna bi ñu nek li muni wada'iyan ila allah bi iznihi waaw yaay wote jëmele ci yalla ci ndigalam kon yonenté salalah mom moy khalifa yalla mutlaqan ñeneen gis ñep ay khalifa yalla lañuy doon ci jamono bu jamono bo wéssé dotuñu ko doon mais khalifa yalla tout temps ba yalla créé ba kérok muy lemat aduna bi yépp delu lepp ci mom yéne di moy khalifa am partout sallallahu alayhi wasallam té lol nak kenn duko ci fekk mom dongula waaw ngob wama ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wama nahaakum anhu fantahu bokku na tam ci li gëna prouvé ni sallallahu alayhi wasallam mom moy ki diglé di téré ci ndigalu yalla té lu mu diglé rek non la lu mu téré non la en fait même mom bu khalaton khalat bopam ni def len ko rek day don farata tout de suite parce que yalla moko jox feu vert ligay gën prouver moy bo démé ci téré bi buñuy wax ana muhammad wa ana ahmad sallallahu alayhi wasallam ben la ci téré yu rafet yi maulana wasilatuna ila rabbina cheikh salahuddin radiyallahu anhu bind ci tag yonenté bi sallallahu alayhi wasallam justement mu wax ci ben hadith bo xamni hadithul hajj lañ koy wax sayyidina abu hurayra sahaba bu mag bobu mako solo radiyallahu anhu waaw moy ci adga sallallahu alayhi wasallam def ni yalla faratal na ci yeen aj len ben way jog niko ndax chaque année lañ wara aj ndax chaque année lañ wara aj wa sallallahu alayhi wasallam nopi waxul dara waji niko ndax chaque année lañ wara aj mu tankam niko mu waxar ko ndax chaque année lañ wara aj yeen dib sallallahu alayhi wasallam mer niko dedet du chaque année te bu mani won waw rek mu war len chaque année te du len ko man mo ra laaju beuri baaw laaju beuri bo ande sa serigne bu laaj laaju beuri laajal li la amal solo juste mais laaj pour laaj ni rek bu ko def ngok mo ni buma ni won waw wala qultu na'am la wajabat wala mastata'tu mo ni won waw rek mu war len tout de suite lolou day dina djunjel ni sallallahu alayhi wasallam même min tilqa'i nafsi comme mom du dame bakkan muko bu amé lo xamni sax ci en apparence ci mom la jogé mu ni def len ko ta mom lolo ko neex bu ne tout de suite dafa war rek yalla da ci d'accord yalla da ko def carte blanche ci lepp dafa lol lay yoon jaar hadith yo nek souvent ki laaj laaj bobu laaj yu xewa ñak teggin yoy souvent do sahaba yi ñi xam yi ñi gëna siwe souvent gaay yi newon ci all bi kaw gi ñew fu occasionnellement li ci ëpp ñom lay doon kaw kaw yi sama jaar Seyd Salah tamit waxna radiyallahu anhu ci téré bobu ni amna hadith yu bari yi ngay gis mu nan lawla an ashqa budul won baña sonal ala ummati sama xet hadith yu bari yu commencé non par exemple mu nan budul won baña sonal sama xet de na len digal ñuy soccu avant julli gu nek wala budul won baña sonal sama xet na len digal ñuy japp pour sak julli yu mel nonu da fay wone sallallahu alayhi wasallam xamna ni lolu do na ba ci ñun mais daf ñuy yërem dañuy baña sonal okay kon kay lañu yërem suñu bop lum def lum wax rek ni def len ñu def da bañ fa nek diko laaj laaj yu bari رسول الله صلى الله عليه وسلم فساج بابو متجيكو لي من فهذه احاديث عده تدلنا على ان الامر وعدمه مرجعه اليه صلى الله عليه وسلم من لول دا فاي واني حديث يوي داي واني ني داي تكتالي ني ديغلي اك تري بن سورس دوغ نغلا ام سي دين جي تما يونتي بي صلى الله عليه وسلم دا فك ني موم سي ديغلو يالا لاي ديغلي مورام موم بوغ يالا واي موم ني نك موم ngok lolou bo beugé li djugalé la da ngay dem page 135 ci téré bobu ñuy wax ana muhammad wa ana ahmad ci téré bu yéme nak sallallahu alayhi wasallam muné kon fala ahadin amul kenn ko xamné abara ya gëna bax ya gëna yey fi qawli la ci wax deet moy téré wala naami wala de wax waaw moy tamoy diglé ci yoonenté muné huwa al-habibul ladhi turja shafa'atuhu li kulli hawlin min al-ahwal muqtahami huwa mom sang bu bax bobu al habib moy soppe ba soppe bi yalla di soppe juliti mom mu soppe yalla yalla sopp ko mu sopp xetam tam sonu ci ñom lool ñun tamit dañ ko wara sopp yalla nañ bok ci xet bi deug huwa mom al habib moy soppe ba alladi ba nga xamne turja def na yaakar shafa'atuhu ak ram mom kagn li kulli hawlin fas gep de njaqare min al ahwal ci njaqare ya nga xamni muqtahami danañ ci tabbi bis te moy njaqare yowal khiyam waaw bo mom bu mawqif ba place bobu yalla defal lepp mu taxaw limu bindon yep ñew tew beuri gi ñu beuri nit ñi sonu ñu ni dañuy xëc ci janté ba mu ñew tim suñu yuri taxaway bi metti nga gis ko ñak ñak ba lapp ci ñak sawara di am sax ñu muy keuf te ki wi jeexagul mu ju am nit ñu xam dañuy sonu xéetu sonu bo xam ni dañ nan yalla jëlëñu place bi même bu ne dem safara sax baxna mais fi jëlëñu ndax dina gisaguñ safara la fa nek mo tax fofu nonu ba ñëpp jaxlé ñaan kan ñoy ñuy ram kan mo ñuy wallu ñu ni kan dem séti maam adama ba xam ko mom la yalla ñëkkona bind alayhi salaam ah ma adama ni ah man mo amna lu mo doy man mënuma leen ramu tay yenen ñu ni kan dem séti maam ibrahim maam nuh alayhi salaam mu ni mënuma leen ram kan dem séti diw maam ibrahim sayyidina musa sayyidina isa ñoo ñëpp gantal ñu ni ah kan dem séti ki nga ki yalla mujjii yoni bop bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñew wax ko ko mu jog ni ana laha man ma lay ram insha allah te bis bobu ram bo mom moko momé yalla ñu dugg ci ram bo waaw sopp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lolu farata la ci ñun ñep waaw budé nak ram gi mom lolu sax na ni dina ama ci hadith bo xamni sayyidina salman al farisi moko solo lu bok na ci ñiko solo radiyallahu anhu moy hadith bu gudd bobu rek nga xamni sallallahu alayhi wasallam après day ñëw dem ci yalla di ñaan intercession pour ñun nga xamni à chaque fois bu démé rek su jotal yalla kañ ko ay kañ tag ko ay xéet ak yu kawé yalla niko sigil irfa ra'sak sal tu'ta lajel lo laj ñu jox la washfa tu shafa sakul ram ko sakku mo ram ko sakku bëgg ko ram rek ma ram ko waaw wad'u tujab ñaanal lo ñaan jox ngo fofu nak xam nga lan lay wax man ram di ummati yalla man fay amul luma ñaan tay sama xet rek la bëgg nga yërem leen kenn bañ ci dugg safara sallallahu alaihi wasallam ba gi dafa baax la muni lool nak moy maqamul mahmud lool la ci sayyidina salman yok radiyallahu anhu wa ardaahu anna muni daa wote na daa ila allah fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghayr munfasim balay lol na gis nga ram place fofu ni metté atté ba amna ñu xammi dañuy sonu ba bëgg ni yalla jëlëñu fi sax buñu lay dem safara baxna yëndu day fofu dañu leen bay ram amna ñu ram fofu am ñu xammi da leen fekk biir safara dugg nañ ba paré wala ñi nga xammi dañu waron dugg safara seen dossier rouge mu yalla bay leen dem ki leen rus mo ci yalla rus ko am ñu xammi dugg nañ ba paré mu yalla génné leen ñu génné leen yay deug am ñoo xamni duggu leen sax aljana ba paré mais place yi nekk dafa souf ñu bëgg yi bokku ci haute classe mu ñu yalla yëkëti leen ok dëggate day ram bu biir aljana té nga xamni ba fi ci aduna mi ngi ram lool mom du ben du ñaar ci yi ñuy dégg hizbul bahri bi ñuy dégg té muy ben ci wër tariqa bi sëriñ biñ ko ñëk jox limamul Shazili la Abul Hassan Shazili mo serigne bu yag radiyallahu anhu mo fi jere soxna tidiane ci jamono mais ci geej la nekkone li tax ñu deggo Hizbul Bahr dañ nekk ci geej ci gal gi bënn ñuy waji sux ñu xamni ñom nepp leg ñu dé waaw ci niñ ko netalé kenn xamul fo jëm mom mu tok ñepp di daw di yoxu di xataray mom mu tok fi mu tok rek di def ay zikara ñu dal ben prêtre moko xol ba yag bu nekkone ci gal gi niko yow da ngi may nuru ku sel xamna ni bo ñaané yalla xétalañu ñu ko lol lo xamé yé mu ko ñaanal rek mu na bo ñaané yalla xétalañu yaakar na rek muradi xal wa ni mu nekk nonu dal di tewlu yoonenti bi mamam alayhi salam dal ni ko xétalañu sallallahu alayhi wasallam dikté ko hizbul bahri ñu ko taré ko gën ko taré di ngeen mucc ñu taré ko mucc hizbul bahri bobu la min ci tariqa bi té sayyidna cheikh da ko jot ci yoonenti bi ni ko abul hasan bi radiyallahu anhu du ko defal salam mi ngi ramu ba tay ji muni daa wotena ila allah jeme ci yalla fal mustamsikuna ñi nga xamni dañoo ngoy japp bihi ci mom sallallahu alayhi wasallam mustamsikuna aji ngoy lañ bi hablin ci boom go xamni ghayr munfasimi du boom guy dog mukk فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم فاق رونا النبيين يوننتي ييب عليه الصلاه والسلام يوننتي صلى الله عليه وسلم مولن راو fi khalqin ci bindam bindam mu rafet momu xam ko fi khuluqin mo len raw tamit ci jikko mo len gëna rafet ay jikko walam yudanuhu ta kenn jégewu ko ci ñom nak fi ilmin ci xam xam wala karami du ciagen ci tedd nga waaw muni wa kulluhum ta ñom ñep wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyam muni wa kulluhum kep kenn ci ñom yonent yoy ali musallatu wassalam multamisun ma ngay jele lamu am min rasulillahi ci ndawal yalla itam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bokku ñu ñuy jele ki day ñew jël tuti ki ñew jël lu bari bokku ñu quantité bu ñuy jël ci yonent bi ci mbirum xeyti xam xam ak xeyti ngeneel motax mu ne gharfan ñi dañuy ñew di tank min al bahri ci geeju xam xamam gi aw rashfan wala ñi di ñew di muccu min ad diyami ci tawam bi waaw nga gis ni geej mo ëpp taw ko defé da ko bu séré radiyallahu anhu dafa tollalé xam xam ak geej ndox ñi ci tanké nak bokul minal buhuri wal awani rek minal ku usi wal awani ñi ay kaas lañu yor di tank ñi yor seen sio ñi yor ay pan ñi yor ay beuy mais mom source bu ben la yaronte sallallahu alayhi wasallam wala yaronte yeb yamuñu ñom ñep am ngeenel la alayhi salatu wassalam mais yamuñu té lolou yalla moko wax ci alquran mo ni wala qad faddalna ba'd an-nabiyyin 'ala ba'd ñun yalla ñoo gënalé yenn yaronte yi ci kaw ñeneen yi fofu nak ibnu abbas kene ko bo xamni neena ba'd bu ñëk bi yaronte bi la sallallahu alayhi wasallam wala qad faddalna ñun ñoo gënalé ba'd an-nabiyyin yaronte bi tam bok ci yaronte yi sallallahu alayhi wasallam muhammad bi ñoko gënalé 'ala ba'd ci ñi def ñep loolu ci ma ngina sallallahu alayhi wasallam alayhi salatu wassalam ajma'ina muni wa waqifuna ladayhi 'inda haddihim min nuqtati al-'ilm aw min shaklati al-hikam wa waqifuna way taxaw lañ ñom yonent yoy ladayhi fa mom 'inda haddihim ci seen yamukay min nuqtati al-'ilm ci laala mom tombu xam xam la aw min shaklati al-hikam wala ci lo xamni meloy hikma la meloy sagesse la manam ñom ni ñuy tanké ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam li ñuy xam xam xam ci xam xam yaronte bi boko comparé won ak li yaronte bi déssé yépp sallallahu alayhi wasallam té ñom xamuñu ko day melni sallallahu alayhi wasallam mom limu xam ci yalla ci xam xamu yalla dafa melni tombe rek ci geej bo doon comparé nak digënté xam xamu yaronte ak xam xamu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day melni ni ko xam xamu yalla rawé mom yaronte bi mo non la xam xamam rawé yenen yaronte wara wone bi nqta bil ali aw bi shaklati hikami ci xeti xam xam yi wala ci meloy sagesse yi hikma yi muni fa huwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari an nasam fa huwa mom sang bobu alladhi moy ki nga xamni tamma matna seuk ma'nahu deug kiyam realitem haqiqam wa suratuhu melom tam matna seuk waaw sum mustafahu top tan nako habiban def ko ab sopem kan moko tan bari'un nasabi bur bi nga xamni mo bind bakani mo bind nit ñi waaw te moy yalla muy wax na ci taru yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni mu taro muni munazzahun an sharikin fi mahasinihi fa jawharul husni fihi ghayru munqasim muni munazzahun kunu setal la an sharikin ci muy bokka ken di bokale ken fi mahasinihi ci ay taram rafet rafet ci bitem ak biram te moy jikko yom yu baxé sallallahu alayhi wasallam ak melaw mu taru wi ci biti neena koku mom tolo wu ci ken amul ken kum koy partager moy beauté physiqueam ak beauté moral muy fa jawharul husni ganjaru tar moy joyeux wu beauté fihi dafa ne ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ghayru munqasimi ta nekul lu ñuy xaj nekul lu ñuy xaj lool mom sa c'est avéré que sallallahu alayhi wasallam dafa rafetone ben xéetu rafet bo xamni dañ ni ñi gëna rafet ci aduna bi ke ci gëna siiw sidna yusuf lañ ci gëna siiwé ni mo gënon rafet moy le prophète joseph alayhi salam mais yonnati sallallahu alayhi wasallam moko upp tar fouf il se trouve que ni nga xamni non la sidna yunus sidna yusuf nit meuna fitnawo ci mom ci taram lolou dalul won yenenbi sallallahu alayhi wasallam parce que yenenbi sallallahu alayhi wasallam hayba bi la moy charisme bi mu andalon la waaw do dawul nek koy ñemé mais dawul nek koy ragal tam waaw te moytu koy gëna def sax diko jugul nak lolou mo taxone mom botem dawul nek lu nit ñi di fitna wo mais mo dakkon sayyidina yusuf fouf sax wa alayhi salam mo ra lolu même sayyidatna aisha même di soxnam soso sopem bobu radiyallahu ta'ala anha ñu ni wayna ko sax ci ben way nan falaw sami'u fi misr awsaf khaddihi lama badalu fi sawmi yusuf min naqdi neena ñoñu ñuy wax tan nekkon egypte ci temps wu yusuf buñu deggon buñu mësoon dégg rek melo boté yonnati bi sallallahu alayhi wasallam buñu jaay yusuf yusuf dootul jaar sax ben deureup alayhi salam wa am nga dañuy washarahu bi samanin bakhsin darahima ma'dudatin bako bañ ko jappé diko jaay buñ nak buñ ñako doon jënd ndax xam nga tar ba mo tax ñuko doon jënd nam rafété ni buñ xamone ni amna waju nek medina di waja judd dina fi ñew dans quelques siècles yusuf do den jaral ñuko jënd alayhi salam sirata ayyaka yakuti radiyallahu anhu wa sahbu zalikha law ra'ayna jabinahu muni la atharna bil qat'i al qulub ala al aydi muni compagnonu zalikha ya ta moy jigen di don jema tante sayyidina yusuf alayhi salam ñay andon ak mom xam nga jigen nga xamni bañ koy critiquer nan ko ki bi ni esclave bi motax ngay wacc sey dara jaak yoy mu bëgg leen walé bu ngeen gisoon lima gis lima dal dal leen inviter seen kër bi ñu ñëwé mu jox ñu pom ak paga reuy kee di dëgël ba yag mu ni yusuf alayhi salam duggu seen mu duggu ci ñom diko xol ba faté pom di dañ ko loxo ñom te yegu ñu ndax yusuf ni murtaro ni rafété ñu dañ ay sene ni andando zalikha yoy buñ gisoon jeewu yonenti bi le front du prophète sallallahu alayhi wasallam waxuma la seen loxay mais seen xol yi lañu dag nonu jitt pour waxe sallallahu alayhi wasallam nimu taro won ndessal mo rasidna anas da ko ron wax nan radiyallahu anhu nan amul ben xéetu soir wala ben xéetu dibaj ci si gëna noy wala yoy bu gëna na taru bu gëna na noy loxo yonenti bi sallallahu alayhi wasallam صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان قال ولا الحرير ولا الديباج ألين من كف الرسول طويل الزند الاعتصم تخي العصب رضي الله عنه كون مي نون مني نك دع ما دعته النصارى في نبيهم باسكو ييما لا واخني ييب داي تخ nga defeni ديو يونتي بي كون صلى الله عليه وسلم ماغنا داس با ام لو بكو تاكال اي جالو نك يمريتو كو da moy nek yalla dedet du mo nek yalla nak ak yalla mom yalla la dudul yalla nak jam la ak lu mu mag donte malaka le wala mu yonent wala lol lay bagn nak muni da nga bayyi da ma da'atuhu an-nasara fi nabiyhim wahkum bima shi'ta madham fihi wahtakim da bayil ma la nga xamni idda'atu mi ngi don prétendre an-nasara chrétien fi nabiyhim ci sen yonent moy sayyidina isa ibn maryam alayhi salam wahkum bu la nexe nak nga atté ma suita lula neex madhan ci ay tag fihi ci yonenti bi wahtakimi da nga xereñako manam nasrani lan lañ takal comme sidna isa comme prétention ni doomu yalla la mar de tali lol kay amul ben yot sax waaw takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda yalla kay uppante nak di am do way nasrani lol lan wotal sen yonenti moy sidna isa limam al-busiri ni la sallallahu alayhi wasallam li ay gëneelam di mag bul wax ni doomu yalla la de bul wax ni doomu yalla la bul wax ni moy yalla dedet yalla mom yalla la ku dul yalla nak jam la ngok te ñom tax nek jam mom lañuy titaro ngok muni wax kum na nga atté nak ma suita lu la neex madhan ci ay tag fi ci yonenti bi way nak wax tak ni xere manam nang ko def de façon sage waaw ci méthode bu rafet sallallahu alayhi wasallam bokay tag do ñew rek tag ko n'importe comment da ngay xol style littéraire yi gëna rafet nga taggu ko ci xol langue yi gëna rafet nga taggu ko ci muni wansub ila dhatihi ma shi'ta min sharafin wansub ila qadrihi ma shi'ta min 'azami wansub nga askanele ila dhatihi ci haqiqa yonenti bi ma shi'ta lula neex min sharafin ci tedd nga waaw wansub nga askanele ila qadrihi ci degre yonenti bi deug deug ma shi'ta lula neex min 'azami ci mag waaw loko wax ci tedd nga ludul yaay yalla rek yaayono loko wax rek ci mag luddul ya yalla ya yonako yalla nak yalla la kenen du yalla subhanahu wa ta'ala amma yushrikun mu bëgg la wax ni nak en fait ngeenel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñun duñ ko mëna xam jamais waaw kenn duko mëna xam ba jéxal ko kenn duko sax mëna tuddu muni fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'rib anhu natiqun bifami muni fa inna fadla rasulillahi ngeenel yonnati bi de sallallahu alayhi wasallam yonnati yalla bi laysa lahu amul haddun limit fayu'rib bañ koy mëna ba koy mëna tuddu natiqun ko xamne ba koy mëna exprimer fa yu'rib anhu ba koy mëna exprimer natiqun ko xamne day waxe bi fami ak lammi wala ak gemmi waaw en fait bo duggé ci wax ngeenel yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di ci wax en tant que nit ni rek en tant que homme du monde doko mëna jéxal waxuma la buñu waxé buñ la waxé exactement mom nan la mel deug deug ban rang la occupé ci yaronte yi da fekke motax yalla bind ko duggal la ci haqiqatul muhammadiyya comme niñ wax sallallahu alayhi wasallam fofu mom vocabulaire bi lay muju pauvre style littéraire yep muju pauvre ngo muni law nasaba alqadrahu ayatuhu azaman ahya ismuhu hina yud'a daris arrimam muni law nasaba bu tollo won ak qadrahu namu toll deug deug mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam haqa qadrihi bu tollo won ak ayatuhu ak kemtanam yi ñu jota xam azaman ci mag kon de ahya dana dundal dana dekkel ismuhu turam hina yud'a sa yoko tudde kon mu dekkal daris arrimami way rapi bamelia muni vekoni liñ jotté gis ci ay mu'jiza ay kemtane yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xam nga bi ci bëgg bi ci gëna mag moy alquran fofu tamit ñu bëdd na alquran mo gëna mag yaronte wala sallallahu alayhi wasallam mo gëna mag alquran da nga naan bu fekké ni alquran bi ñu jàng la ñun yaronte bi moko gëna mag bu fekké ni alquran bi nga xamni mom lañ ni moy melo yalla bo mo gëna mag yaronte parce que lu bokk ci yalla mo gëna mag minde ok muni law nasabat bu tollo won ak qadrahu gratam ayatuhu kemtana mi azaman ci mag kon ahyasmuhu kon mu meuna dekkel hin tu ismuhu turam hina yud'a sayun ko wawe daris arrimami way rapi bamel bu fekkon ni kemtana yonent bi tolna deug ni degre yonent bi wala ak importance am bo deme fek ci armer new ya fa gëna yag nga ni len jog len wala nga tuddu tur yonent bi rek dañuy dari dekk ñoom faasal mara day borom dara ji yalla yalla yok leer da na ci natéré lu mel non ni ci égypte la xewé ben way bo xamné da fay dund ak ben prêtre ci wèd gi prêtre bi di len kokkali nan len yeen kat seen yonent musuñu déggé ko mu dékkalé ci dé té ñun suñu yonent muy sidna isa da nako def lool mom xam nga sax na ci alcorane kon suñu yonent mo gëna forcé ñu rek waji mer niko man sama yonent bu fekke da nga gisul yow fu mu dekkale ku de man mi sax man la dekkal ku de ci barke waxuma la ak mom la waaji ni ko nuñu def ni ko nañ ko testé nañ ko set mu ko nañ ko set kan lañuy dajje suba ñu dajje ñu dajje ci armée mu ni ko da nga yow sa yonent da na dekkal ku de alayhi salam mu ni ko waaw mu ko bu daan dekkal ku de lu muy wax mu ko danan qum bi iznillah Sayyidina Isa bu ma san fekk kudé diko non jogal ci ndigal yalla lolou jog mom lan la amé waji ni ko lolou dan wax mon ko waw mon ko won ma new bi fi gëna yag fi ci armée mu won ko ko mon ko qum bi izni jogal ci sama ndigal ma new bi jog lene new bi jog mon ko né li nga wax yem na ma Sayyidina Isa ci ndigal yalla lan wax yow nga wax sama ndigal te yow jam nga muniko buma waxone ci ndigalu yonenti bi neew yepay yow sallallahu alaihi wasallam wa sallam bu ko defé xéti gënal yoy ñu def ci yonenti nak jifi lañ ko daan def très souvent ci medina lool motax sallallahu alaihi wasallam daan wax nan la tufaddilu bayna al-anbiya hadith bobu nan bu len di gënalé digënté yonenti mais lim ci jiblu waxul ni ben yonenti gënal ben yonenti dedet bu wone ci temps bobu précisément parce que ben juif la bu ko daan def ak yenn julit yu nek medina nan len suñu yonent Moussa mo gëna for sen yonent liñ ci djublu moy wañi grad yonent bi lolu sallallahu alayhi wasallam ni len bu len dagal sen tay ñoo ñu bu dey ci ban yonent mo gëna for ak yoy lolu wérante amul ci sallallahu alayhi wasallam mo gën ci yonent yépp lolu mo wérante mom affirmer na ko sax tani ana sayyidu waladi adam wala fakh man may sangul di mam adama jur yépp te bu gëna mo salaam من لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم لم يمتحنا نتو نيومم يونت بي صلى الله عليه وسلم بما تعي تي لو خامي داي تلي العقول خلي به تي من كو دغ حرصا نخ خير غوم خير علينا تي نون فلم نرتب موتاخ سيكو ولم نهم تي يتم غلمو manam sallallahu alayhi wasallam bimu andil muy diine ji ak niñ ko wara topé ak yoonu yalla siratul mustaqim dafa leer dafa fiss ba amu ci lenn luñ nane li de comprendre ñu ko lepp leer mo tax mu ni taraktukum ala al mahajjati al bayda'i laylaha ka nahariha bayina len ci yoonu leer wi leer nañ wi wax tal wi guddim ak beccëgam ñoyam la yazihu anha illa halik kunara al ku rek moy jadd ñoo wawu mo tax lim ñu andil lepp leer sallallahu alayhi wasallam hirsan sallallahu alayhi wasallam dafa xir ci ñun aw mun laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum après harisun 'alaykum ko yentou bobu dafa xir xir xir ci yow mu'mini ra'ufur rahim sallallahu alayhi te gis nga limni 'azizun 'alayhi ma 'anittum bu len gisee ngeni am 'anat te moy di son 'azizun 'alayhi lol dokoy metti wa mo tax kenn ku nek ci ñun nga japp ni tay ji bu ma sagane bay def bakar bu yalla tere buma khalatoni sallallahu alaihi wasallam mi may gis te lol du ci contane te du ci contane yalla du contane ci man lol rek warna tax ma baye dima def wala de mo ra ifo na ngay tewul ni sallallahu alaihi wasallam da sa dara umbu ko waaw dama ko sa dara umbu muni a'yal wara fahmu ma'nahu falaysa yura lilqurb walbu'd fihi ghayru munfahim a'ya telina al wara mbinde fi wala lotalna al wara minde fi fahmu ma'nahu comprendre deug deug lan moy grade yonenti bi falaysa yura deful gis lil qurbi ci niñu jégué wal bu'di ak ñu sori fihi ci yonenti sallallahu alayhi wasallam ghayru munfahimi ludul ñu wedem manam ño xamni amatuñ ñu wax moy ni sallallahu alayhi wasallam du comprendre rek ni nga xamni non la mel deug sank wax na ni kenn du ko mëna exprimer fa yuqri ba'nahu fi nak moy la waxuma la exprimer sax mais kenn dafa mënul comprendre exact sallallahu alayhi wasallam ban grade la amé ci yalla wara ni haqiqatul muhammadi ci ni ci wax alayhi salam yonenti sax mun ñu ko jéxal tooti lañ ci gis rek mun ñu ko jéxal kon ñun ñi rek ana top rek munika shamsi tazharu lil aynayn min bu'd saghiratan wa tukillu tarfan min amad bu bëgge comprendre sallallahu alayhi wasallam gradam ñu mel deug le fait que mun ñu ko comprendre munika shamsi dafa melni ki jant tazharu bay feñ lil aynayn ñeel ñaari bëtt min bu'din min dafa sori xam nga jant bo nga xol day men dafa sori saghiratan ba nopi dafa sori ba nopi day men dafa tuti tani bo jëron carnet bi sax def ni rek do ko gis est ce dina tax nga ni carnet mo upp jant dede wala mu ne wa tukil ni dana lotal ak parfa beut min amami ci jakarlo wala ci jégué jant bi ni ngi koy sori ni bo ne ni rek do ko gis mu ni bo demone ba jégué ko na waxuma la meuna xol mais dalay lak min salaam salaam la ndam ci fa mablaghul anu bi lañuy yeb insha allah muni wa kayfa yudriku fi dunya haqiqatahu qawmun niyamun tasallaw anhu bil hulum wa kayfa yudriku nan lay xame fi dunya ci aduna haqiqatahu deug deug salaam salaam nan nu mel qawmun ay nit yo xamni niyamun dañuy nelaw ni di na gëna té nan lañuy xamé na mel deug ci yalla nit ñoo xamé tasallaw soxla wo nañ anhu wala ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bil hulum ci ay gën waaw ko xamni sax jang yépp ci wala té rek la yam pour nga xam maarifa ba xam sallallahu alayhi wasallam moy kan ah la jafé ko xamni tamit talo jamais di jull ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko bu nga xam ko dina jaxé té xéewal yépp nak fi ni yiñ ci soxla yépp yi ci gëna mag moy xam yaronte bi en fait wa sallam xol jawharatul kamal limi gudd allahumma salli wa sallim diko tag jawhara yépp ben ñaan dong la am en fait ci fin ba té moy salatan tu arifuna biha ya julli go xam day tax nga xamal yaronte bi lool dong la jawhara ci ñaan warana lool moy xéewal lu ngi yalla defal woni fa mablaghul ilmi dayo xam xam bi meuna japp rek ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fi ci mom annahu basharun moy ni mom bindef la wa kon nit la waye nak wa annahu waye deug deug mom day khairu khalqillah mom gën ci li yalla dem kullihim ñom ñep innama ana basharun yuha ilayya ngir baña guddé fofu lañu yam ñu xaj rek bu suba ñu yegg na ko inshallah Allahu salaam.